مدینه څومره قدر دان شولی تد جانا په وجه ګران شولی مدینه څومره قدر دان شولی تد جانا په وجه ګران شولی مدینه څومره قدر دان شولی تد جانا په وجه ګران شولی تا اول داس نوی تا دوم رش کلی نوی دوم را مشهورا نوی دوم رس پیچلی نوی دوم را مشهورا نوی دوم رس پیچلی نوی تا دا آقا پروی و دانش ولی تا دا جانا پا وجه گرانش ولی تا دا آقا پروی و دانش ولی تا دا جانا پا وجه گرانش ولی مدینه څومره قدر دانش ولی تا دا جانا پا وجه گرانش ولی مدینه څومره قدر دانش ولی تا دا جانا پا وجه گرانش ولی مدینه څومره قدر دانش ولی تا دا جانا پا وجه گرانش ولی هر شجر حجر دی پشکول ولو ارزی هر کوڅه انګړ دی ټول پستا یلو ارزی هر کوڅه انګړ دی ټول پستا یلو ارزی مختی شعلی وحی روشان شولی تد جانا په وجه ګران شولی مختی شعلی وحی روشان شولی تد جانا په وجه ګران شولی مدینه څومره قدر دان شولی تد جانا په وجه ګران شولی مدینه څومره قدر دان شولی تد جانا په وجه ګران شولی مدینه څومره قدر دان شولی تد جانا په وجه ګران شولی یوازینی هیله مې ستا مبارکه غیږه ستا ګلورینا سینا له خونده ډکه غیږه ستا ګلورینا سینا له خونده ډکه غیږه بس که مې خوا روح ته اسانه شولې ته د جانا په وجه ګرانه شولې بس که مې خوا روح ته اسانه شولې ته د جانا په وجه ګرانه شولې مدینه څومره قدر دان شولې ته د جانا په وجه ګرانه شولې مدینه څومره قدر دان شولې ته د جانا په وجه ګرانه شولې مدینه څومره قدر دان شولې ته د جانا په وجه ګرانه شولې د مېلمستیا په تور چادر بللای وایزه بل ارزو نه لرم یو ځل درغلای وایزه بل ارزو نه لرم یو ځل درغلای وایزه ته معتبر له دنیا نشولې ته د جانا په وجه ګرانه شولې ته معتبر له دنیا نشولې ته د جانا په وجه ګرانه شولې مدینه څومره قدر دان شولې ته د جانا په وجه ګران شولې مدینه څومره قدر دان شولې ته د جانا په وجه ګران شولې مدینه څومره قدر دان شولې ته د جانا په وجه ګران شولې پد تنها عجب کی زړ گئی تند رب حیران دستر سفر تا دانش ملنگ دے رب حیران دستر سفر تا دانش ملنگ دے رب اے مہربان کا مہربان شولے تد جانا پا وجہ گران شولے اے مہربان کا مہربان شولے تد جانا پا وجہ گران شولے مدینه څومره قدر دان شولې ته د جانا په وجه ګران شولې مدینه څومره قدر دان شولې ته د جانا په وجه ګران شولې مدینه څومره قدر دان شولې تد جانا پا وجه گران شولی.